मुझे ऐसा लगा वो मिल गया, मुझे ऐसा लगा ये दिल गया। वो कौन है, बोलो कौन है, कब कैसे कहां ये क्या हो गया। कहाँ ये क्या।